إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بات یہ ہے کہ یہ زندگی غموں مصیبتوں اور پریشانیوں سے خالی ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں جب تک زندہ رہنا ہے مصیبتیں کسی نہ کسی قسم کی اور کسی نہ کسی صورت میں ان سے گزرنا ہی ہے. اللہ مالک کے رحمان و رحیم ہیں, انہوں نے بہت سی ایسی تدبیریں اور بہت سی ایسی باتیں انسانوں کو بتلائی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اللہ کی توفیق سے مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, مصیبتوں کی سختی اس کو اللہ کے فضل و کرم سے کم کروا سکتے ہیں اور ختم بھی کروا سکتے ہیں. ایسی ہی تدبیروں میں ایک تدبیر مصیبتوں کے آنے پر نماز کے ذریعے اپنے رب کی مدد کو حاصل کرنا. کتاب و سنت میں اللہ کریم نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس تدبیر کی افادیت اس کو لوگوں کے لیے واضح کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اختیار کرنا, اسی تدبیر کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرنا. ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللہ کریم نے فرمایا صبر اور نماز کے ساتھ مدد کو طلب کرو. لوگوں میں آپ مدد چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اللہ کی مدد کے بغیر گزارا نہیں. اب مدد پانے کا روٹ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ کریم خود بیان فرمائے. ہر چیز کو پانے کے لیے روٹ ہے, طریقہ ہے, انداز ہے. اور لوگوں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے اس طریقہ سے بہترین طریقہ اور کیسے ہو سکتا ہے جو خود اللہ کریم بیان فرمائے. صبر اور نماز کے ساتھ مدد کو طلب کرو. اور کیا فرمایا؟ ایسا کرنا بہت بھاری ہے, آسان نہیں. ایسا کرنا بہت بوجھل ہے, مگر جو اللہ کے لیے خوشی و خضوع کرنے والے ہیں ان کے لیے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا وہ مشکل نہیں, آسان. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ مالک نے اسی بات کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ساتھ مدد کو طلب کرو. بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. مصیبتوں کے مقابلے میں مدد طلب کرنے کے لیے جو نماز کا حکم دیا گیا ہے اس میں کیا حکمت؟ اللہ رب العالمین مفسرین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے اس حکمت کو خوب اجاگر کیا. اس بارے میں جو بہت کچھ مفسرین نے بیان کیا اس کا خلاصہ میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, اپنے دل کی حسرتیں, اپنے دکھ, اپنے غم اپنے رب کے روبرو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے پیش کر سکتا ہے. اور جس طرح کے کہا جاتا ہے جو غم بیان کیا جائے وہ آدھا رہ جاتا ہے, اور رب سے بڑھ کے میرا اور آپ کا ہمدرد کون ہے کہ ہم اپنے غم, اپنے دکھ, اپنی مصیبتیں, اپنی پریشانیاں ان کے روبرو نماز کے ذریعے پیش کریں. حضرات انبیاء اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والے مصیبتوں میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اسی بارے میں جتنا وقت اللہ کی توفیق سے میسر ہے چند ایک واقعہ ثابت شدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے. امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَضَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. آپ نے فرمایا کہ انبیاء ان کا دستور، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان پر کوئی ایسی بات آتی جو انہیں پریشان کرتی تو کیا کرتے، نماز کی طرف متوجہ. یہ دستور ہے انبیاء کا، یہ سنت ہے اللہ کے بھرگزی کا پیغمبروں. اور اسی بارے میں دوسری بات، انبیاء کے امام ہمارے نبی پاک سن کے بعد اور انبیاء کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کے حوالے سے اسی بات کو ایک ثابت شدہ واقعہ کی روح سے سمجھتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارا، ان کا بغض ایک جگہ سے اور وہاں ایک جابر حکمران تھا، اس سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو ان میں سے ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین جمیل. جابر اور بد کردار، حکم دیا اس بندے کو بلا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بہن. واپس کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے آ کے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں جابر بادشاہ کو یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو، اسلامی بہن کے حوالے سے. دیکھنا ایسا جواب نہ دینا جس سے میری تکذیب. اس جابر حاکم نے بی بی سارا کو بلایا. اب حاکم جابر اور بد کردار، خوب توجہ کرنا، اب مصیبت چھوٹی ہے یا بہت بڑی، حکمران بھی ہو، جابر بھی ہو اور بد کردار بھی ہو، اور بظاہر انسانوں میں روکنے والی قوت بھی کوئی نہ ہو، اور عورت ہو ایسی جو حسین ترین لوگوں میں سے ہو، اب کتنی بڑی مصیبت ہے جو خلیل الرحمن اور بی بی سارا کے آئے. اس جابر حاکم نے ارادہ کیا اور برا ارادہ کیا کہ بی بی سارا کو پکڑ. کیا ہوا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فأخذ، اس کو پکڑا گیا. محدثین نے شرح میں لکھا کہ اس کا دم گھٹا اور وہ نیچے گرا. اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ جسے شک ہو وہ اکتوبر کا زلزلہ یاد کرے, جو اللہ پہاڑوں کو ہرا سکتے ہیں, ایک بندہ ان سے ہرایا نہیں جا سکتا. نیچے گرا, کہنے لگا یہ جتنے زور ہوتے ہیں تب تک ہے جب اللہ کا عذاب سامنے رہا. وہی جا کر بی بی سارا سے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو, میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا. اور جب بی بی سارا نے دعا کی, اللہ نے جس حالت میں وہ مبتلا ہوا تھا اس سے نجات بھی سیدھا ہے. اب دوبارہ برائی کے ارادے سے بی بی سارا کو بگڑنا چاہتا. اب کیا ہوا, پہلے سے زیادہ سخت اس جادے کی گرفت پھر گر پڑا. کہنے لگا میرے لیے دعا کرو, میں تمہیں جانے دوں گا اور کچھ نہ کروں. بی بی سارا نے دوبارہ دعا کی, اللہ نے درست کر دیا. اب اس نے اپنے دربان سے اپنے گارڈ سے جو بی بی سارا کو لا رہا تھا کہنے لگا تو میرے پاس کوئی انسان نہیں, شیطان لایا اور شیطان وہ خود. کہنے لگا اس کو لے جاؤ, اور ساتھ اپنی ایک لونڈی جن کا نام حاضر تھا وہ دی کہ اس کی خدمت کے لیے یہ لونڈی بھی ساتھ ہے. لوگوں غور کر, بی بی سارا آئی تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ہے جس کا تعلق ہے ہماری آج کی گفتگو سے. ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بی بی سارا آئی, وہو قائم یصلی, ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے روبرو نماز میں کھڑے. اسباب کی دنیا میں ایک ابراہیم پردیسی علیہ السلام جابر حاکم کا مقابلہ نہ کر پائے, لیکن رب کا دروازہ تو کھلا. مصیبت میں اللہ سے نماز کے لیے, مصیبت میں اللہ سے نماز کے لیے مدد کا دروازہ, وہ تو لاچاروں مجبوروں کمزوروں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے بند ہے. ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے, اور نماز ہی میں اشارے سے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں, مہیم زبان سے نہیں اشارے سے, کیا بنا؟ اور کوئی امتحان اور مصیبت معمولی نہیں, انتہائی سنگین. بی بی سارا نے جواب دیا, رد اللہ کید کافر او فاجر واقدم ہاجر, اللہ نے جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے, اللہ نے اس فاجر کے مگر کو اس کی چھاتی میں واپس کیا. رد اللہ قید فاجر او رد اللہ قید کافر او فاجر کی نحر, اس کا مکر یہ فاجر یا کافر, اس کا مکر اللہ نے اس کی چھاتی کی طرف پلٹا دیا ہے. اور صرف یہی نہیں, ایک خادمہ حاضر وہ ہماری خدمت کے لیے. لوگوں اس میں سبق, کہنے اور سننے والے کے لیے مصیبتوں میں نماز کی تدبیر کو استعمال. اور یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضره امر صلى, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دستور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات آپ کو غم زدہ کرتی تو آپ نماز شروع کرتے. لوگوں میں اور آپ کتنی ہی دفعہ پریشانیوں میں غموں میں نیند سے محروم ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی, کیا کرتے ہیں اسے؟ ان واقعات میں اور ان باتوں میں سبق ہے, فائدہ ہے, نصیحت ہے میرے اور آپ کو. جب میں پریشان ہوں آپ غم زدہ ہیں, کیوں نہیں ہم وضو کر کے بجائے بستر پر بے چین پڑنے کے, کیوں نہیں دو وضو کر کے مصلی پہ آ کے اللہ کے حضور نماز پڑھ. جب پریشانی کی بنا پر جاگنا ہی مقدر ہے تو بجائے مسترد اور بے چین رہنے کے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے گفتگو میں مشغول ہو کر اطمینان و سکون کو کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اسی بارے میں ایک اور واقعہ, غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل نہ پاتا, کافر 1000 مسلح ساز و سامان سے لیس اور مسلمان 313, اور ان میں 9 عمر ساتھی بھی بالکل چھوٹی عمر کے, اور ساز و سامان کی کافروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی وسائل جو میسر تھے ان کو جمع کیا, ساتھیوں کو جمع کیا, لڑائی کے لیے نکلے, لیکن نماز کی تدبیر کو چھوڑا نہیں. کیا کیا؟ امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے, لقد رأیتنا لیلۃ بدر وما منا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان يصلي الى شجرۃ يدعو حتى اصبح. بیان کرتے ہیں بدر کی رات ہم سارے سوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف رخ کر کے اس کو اپنا سترا بناتے. آپ کیا کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے, یہاں تک کہ صبح نمودار. اور مسند احمد ہی نے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے رہے, اللہ کے روبرو گریہ جاری کرتے رہے, یہاں تک کہ صبح نمودار. لوگوں مصیبتوں کے آنے پر اللہ سے مدد لینے کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہونا ہے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو اور مجھے اور تمام اہل اسلام کو مصیبتوں سے محفوظ رکھیں, اور جب مصیبتیں آ جائیں تو ان کے آنے پر نماز کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھی ابھی ساتھ میں ہونے ساتھ پیچھے ہو اس ساتھ میں آگے کے ہوگی ساتھ ڈاکٹر سختی اس طرف کی کر دیں. آگے ہو جائیں بیٹ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کردہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں نے آنا ہی ہے. اللہ کریم نے مصیبتوں کے آنے پر اپنی مدد مانگنے کے لیے جو تدبیریں انسانوں کو بتلائی ہیں ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا اللہ کے لیے نماز کی طرف توجہ. حضرات انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا شدت سے اہتمام کرتے اور مصیبتوں کے آنے پر نماز کی طرح متوجہ ہو کر اللہ سے اپنی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا کرواتے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور مصیبتوں کے آنے پر نماز کی طرف دل جمی سے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ الرحمن پرسوں بروز اتوار نماز عصر کے فوراً بعد 3:30 بجے حج تربیتی پروگرام انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے بارے میں جو سوالات کیے جائیں ان کے جوابات دیے جائیں. پرسوں بروز اتوار بعد از نماز عصر 3:30 بجے. اور ایک دوسرا اسی کے ساتھ اعلان یہ ہے کہ منگل کو حج ہی کے سلسلہ میں ایک پروگرام آپ پارا میں مرکز جامع مسجد مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میں بھی اسی سلسلے میں حج تربیتی پروگرام ہو رہا ہے بروز منگل 3:30 بجے بعد الحصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.